Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Merhaba sayın dinleyiciler. Bugün ilk kez bu programın açılışını ben yapıyorum. Metropolitika'nın Murat Güvenç. Bugün Aysin Türkmen'le beraberiz. Bugün Korhan yok. Yalnız başımızdayız. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Şimdi bugünkü programın formatını da biraz değiştirdik. Biliyorsunuz Korhan olmayınca biz de formatı değiştirme özgürlüğüne sahip olabiliyoruz. Bugün biraz kitabiyat yapacağız. Yeni yayınlanan bir kitaptan bahsedeceğiz. Kitabın İstanbul dolaylarında çok bilindiğini, tanındığını zannetmiyorum. Yani yeni yayınlanmış bir kitap. 2017'nin Ağustos'unda çıkmış, yani artık çiçeği burnunda diyebiliriz. Yani daha henüz mürekkebi kurumamış. İlhan Tekeli'nin yazdığı bir kitap. İzmir ili ve kenti için bir sarımsal gelişme ve yerleşme stratejisi başlığını taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne ait Akdeniz Akademisi'nin bir yayını. Bu yayında yani İzmir'in bugünkü İzmir dediğimiz yerleşme sisteminde tarımın bugünü, dünü, gelişme stratejilerinin ne olabileceği konusu tartışılıyor. Aslında biraz dünyadaki hani neoliberal tarımın neoliberal çizgideki hani şeyde tartışılıyor. Özellikle Türkiye'nin genel tarımdaki çıkardığı yasalar, yasal çerçeveler ve neoliberalizmle birlikte tarımın nasıl dönüştüğü, nasıl değiştiği de tartışılıyor. O yüzden hani sadece İzmir değil aslında. Çok tabii. Önemli bir aslında özet 1980'den itibaren Türkiye'deki tarımın tarihini çalışan insanlar ya da bununla ilgilenen insanlar ve hepimiz için de neler oldu, neler yaşadık ve bugün yediklerimiz, içtiklerimiz nereden geliyor ile ilgili çok önemli bir kitap. Evet, şimdi dünyada bir de bunun haricinde, Aysim'in söylediklerinin haricinde bir de dünyada bugün extended urbanism, yani genişletilmiş kentçilik, kent çalışmaları, şehircilik diye bir alan var. Burada bu konvansiyonel modernist kent tanımına meydan okuyan, onunla şey yapan yeni bir kent anlayışı. Burada kent artık kır dediğimiz ve kentin dışında yer aldığı düşünülen bir oluşuma referansla tanımlanmıyor. Yani kırla kentin çok açık bir sınırı yok. Kırla kent aslında bu yeni anlayışta iç içe geçiyorlar. Kır bir yerde kenti şekillendirirken de kentin etkisi kırın en ince, en ucra noktalarındaki hücrelere kadar hissedilebiliyor. Yani bu durumda burada benim bazı sorularım var aslında. Şimdi il başka bir şey aslında, değil mi? Kentle il aynı şey değil. Kesinlikle. Yani hani kesinlikle değil. Aynı şey gibi kullanıyoruz. Tabii, bu tabii, çok önemli aslında. Coğrafyacılar anlamda hiç, çok belirgin bir şey. Tabii. Yani burada yerleşme, şehir, büyük şehir, il, ilçe, bunlar yani Türkiye'deki insanların kafasında tam bir çorba oluyor. Yani o yüzden bu kitap birazcık da onu o konuya bize, bu konuda çok önemli bir zihin açıklığı da veriyor diyelim, bir kavramlarımızı berraklaştırma konusunda. Şimdi aslında kavramlar hani birbirlerine yakınlaşırken ilk defa hani berraklaşıyorlar. Daha önce farklı anlamlarda olanlar aslında yani kentle il gitgide aynı. Anlama gelmeye başladım. Eskiden nasıldı aslında? Yani biraz onu ben de şey yapmak istiyorum. Şimdi eskiden nasıldı? Onu size söyleyeyim. Şey önemli. Hani coğrafyacılar il sınırını nasıl tasvir ederlerdi? Kenti nasıl tasvir ederlerdi? Ve bu kent ve kır ayrımları sizler için mesela çok daha net. Hani bizim için flu şeyler bunlar. O yüzden aslında hani sanayi döneminde, sanayileşme döneminde bunları hani coğrafyacılar nasıl tanımlıyordu? Sonra nasıl değişiyor? Evet. Şimdi bu bir kere il, ilçe dediğimiz birimler ta Fransız devriminden kalan ve Türkiye'nin o zaman idari açıdan çok örnek aldı. Fransa'dan Türkiye'ye ithal edilmiş olan kavramlar. Yani bunlar bir ülke toprağının idari açıdan en anlamlı biçimde bölünüş şunu şey yapıyor. İl denen şey bu. Yani şeyde Fransızca'da buna da prefektür deniyor. Prefektür deniyor. Prefe denen yani valinin oturduğu yer, il. Valinin hükmettiği yer. Vali ise merkezi idarenin taşradaki gücünü temsil ediyor. Yani cumhurbaşkanı ülke ulus devletlerine ise vali de taşrada cumhurbaşkanı yetkilerine sahip bütün devlet örgütünün taşradaki şeyi. Bu il dediğimiz şeyin hiçbir fonksiyonel şeyi, bütünlüğü falan yok. Yani işlevler açısından hiçbir önemi yok. Mesela İstanbul ili Türkiye'nin nasıl diyeyim katma değerinin neredeyse %50'sini üretmesine rağmen Türkiye'nin en küçük ili. Yüz ölçümü açısından. Ve bu yüz ölçümü açısından en küçük olan yerde Türkiye nüfusunun neredeyse %16-17'si yaşıyor. Yani bu çok çok önemli bir şey. Yani o yüzden şehirle, oluşumla, şehir dediğimiz, kent dediğimiz şey bir şeye yani fiziki varlığa tekabül ediyor. Halbuki bizim idari açıdan baktığımızda ilin hiç öyle bir fiziki varlığa tekabül etmesi gerekmiyor. İdari açıdan sınırların nasıl çizilmesi gerekiyorsa öyle çiziliyor. Şimdi İstanbul'un neden Türkiye'nin en küçük ili olduğu sorusuna geldiği zaman bunun da bir açıklaması var. Çünkü İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nda payitaht yani şeyin işte saltanatın oturduğu merkez. Ve öyle bir yer olduğu için de bu merkezin sakinleri vergi vermiyorlar. Vergi vermediği için bu alanın sınırlı tutulması lazım ki vergiden şey yapılmaması için. Yani anlatabildim mi? Yani bu son derece mantıklı bir şey. Şimdi o yüzden ilin büyüklüğüyle şey yani işlevsel hiçbir alakası yok. Şimdi ilçe dediğimiz şey neye benziyor o zaman? İlçe de bu ilin yavrusu. İlçede de kaymakam oturuyor. Kaymakam da vali yerine o ilçeye bakıyor. Yani bir çeşit kaymakam işte lieutenant gibi bir şey. Yani lieutenant yani kaymakam şeyin yerine yani valinin ilçedeki daha küçük birimdeki yerine bakıyor. Ve onun sınırlarını nasıl temsil ediyor? Onun oturduğu yerden bir günde gidilebilecek yerlerin sınırları üzerinden şey. Yani ilçe merkezinden kaymakam işte bir günde nerelere kadar gidebilirse oralarına ilçe demişler. Yani ilçelerin sınırları da öyle belirlenmiş. Tabii belirlendiği tarihteki ulaşım teknolojisinde yolların durumuna falan bağlı. Tabii zaman içerisinde bunlar değişiyor. Ve o yüzden de bugünkü durumlar ortaya çıkıyor. Eskiden nasıldı dediğimizde eskiden de bir il vardı. İdari açıdan İstanbul ili. Bir de İstanbul kenti vardı. İstanbul kenti ile İstanbul ili arasında bir boşluk vardı. Yani İstanbul kenti İstanbul ilinin tamamını kapsamıyordu. Bir yerde bitiyordu. Yani İstanbul mesela ilinin... İstanbul kenti dediğim zaman surlar. Hayır yani İstanbul sur eskiden öyle ama sonra mesela 60'larda İstanbul Belediyesi'nin sınırları ile ölçülüyordu. İstanbul Belediyesi nereye kadar gidiyorsa İstanbul kentinin sınırları oradaydı. Şimdi İstanbul şehrinin sınırları ile İstanbul ilinin sınırları arasındaki bölgeye vali bakıyordu. İstanbul kentine ise belediye başkanı bakıyordu. Yani İstanbul'da demek ki yerel yönetim dediğim şey valinin kontrolündeki alanlar ve kentin kontrolündeki alanlar olarak ikiye ayrılıyorlardı. Anladın mı? Şimdi zaman içerisinde teknolojiler gelişti. Yani bu kitabın anlatacağımız kitabın oluşumundaki şeyle beraber de artık bu eski idari çizgiler yani bir zamanın teknolojisine idari herhangi bir varlığa, bir işlevsel bütünlüğe tekabül etmemeye başladı. Yani bu çizgiler var ama yani böyle idari çizgi ve şeyler yani kentin akımları bu çizgileri çok aşıyor. Böyle olduğu zaman da giderek şeyin önce kentlerin sınırlarını valinin oturduğu yerden 50 kilometrelik bir çemberin içinde kalan yerler diye tanımladılar büyükşehir yasasında. En sonunda da 2006-2007 yılında bir kanun çıkararak İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ gibi metropoliten bölgelerden başlayarak büyük bu tür yerlerde şehrin sınırlarını ilin sınırlarına kadar dayadılar. Böyle olduğu zaman buralarda artık hiç köy diye bir şey kalmadı. Köylerin hepsi şehrin mahalleleri haline geldi. Bu çok önemli bir değişime tekabül ediyor. Çünkü böyle olduğu zaman artık köyler muhtarlar tarafından yönetilen birimlerdi. Muhtar da muhtariyet kavramının işaret ettiği gibi özerk birimdi. Yani karar verme yetkisine sahip olan birine. Buraların köyü idari olarak ortadan kaldırdığınız zaman köylerin veya köyde yaşayanların kendi kaderleri hakkında karar verme yetkilerini de almış oluyorsunuz. Onlar da bir mahalleye dönmüş oluyorlar. Yani ve böyle olduğu zaman da o köyün kullandığı o müşterek mallar, yani meralar, topraklar, onların tamamı da belediye malı haline geliyor. Böyle olduğu zaman da köylülerin artık topraklarını kullanabilecekleri bir ortak malları da ortadan kalkıyor. Bu şekilde tarım da müthiş bir dönüşümün başlangıcı atılıyor. Şimdi bu köy ve köylülüğün ortadan kalkması. Tabii köylü dediğimiz şeyin, yani köyün de köyde tarımsal üretimin ve bugün bakıldığı zaman zaten eğer hiçbir şey yapılmadığı takdirde Türkiye kırında artık köylüler tarımsal bir ürün üretmekte çok çok az katkıda bulunuyorlar. Büyük bir yerde köyler artık bir takım yaşlıların, emeklilerin oturduğu, gençlerin artık oturmadığı, kendi bahçelerinde domates yetiştirdikleri ve yani böyle bir şey. Ama tabii bu kırda bir dönüşüm olmadığı anlamına gelmiyor. Çok kırda da çok büyük dönüşümler var. Ve o dönüşümler işte neoliberal dönemin tanımladığı ilkeler üzerinde şey oluyor, yaşanıyor. Şimdi bu bahsettiğimiz kitap biraz bu dönüşümlerin tarihine yöneliyor. Şimdi hani oraya gelmeden önce de hani bu sanayi devrimiyle birlikte aslında kentin çok önem kazanması, hı hı, ve gitgide de bu önemini arttırması söz konusu. Ama 90'larla birlikte sanayisizleştirme kenti politikalarıyla beraber aslında bahsettiğiniz durum başlıyor. Yani kentin içindeki endüstrinin artık kentin dışına atılması, gönderilmesi. Dolayısıyla kent büyüyor aslında, kendini geliştiriyor. Ve kentin o eskiden kent dediğimiz noktası kültür sanat alanı. İşte faaliyetlerin olduğu, insanların metropol hayatını yaşamaları gereken nokta hale geliyor. Bunun da çok büyük etkisi var herhalde. Tabii. Yani yalnız burada küçücük bir ekleme yapmak istiyorum. Senin bahsettiğin olay aslında metropolleşme süreci moderniteyle beraber başlıyor. Yani şeylerin kurulmasıyla, bu alt kentlerin, suburbia denilen şeylerin, banliyölerin kurulmasıyla başlıyor. Banliyölerin varlığı içerisinde ilk önce şehir merkezinde ki eski fabrikalar ki bunlar manifaktür ve zanaat türünde çalışan fabrikalar, Fordizmin gelişmesiyle, kapitalizmin gelişmesiyle kent çeperinde bant tipi üretime geçiyorlar. Bunun mesela Türkiye'de de örnekleri var. Özellikle Anadolu yakası, değil mi? Tabii, yani burada mesela Haliç'te eskiden bulunan işte soba, beyaz eşya, otomotiv gibi sanayiler şeye gittikleri zaman, deri gibi sanayiler, şehrin çeperine gittikleri zaman, tersane gibi oraya gittikleri zaman bütün üretim süreçlerini rasyonalize ediyorlar ve şehir merkezinde bir şey bırakıyorlar. İngilizlerin pas tarlaları dedikleri brown field, yani geride bıraktıkları alanda da çok fazla bir üretim olmuyor. Şimdi bu sistem 1950'lerin, 60'ların ve 70'lerin başına kadar sürüyor. Şehir bir çeşit dışarıya doğru büyüyor. Ama dışarıda insanlar, şehrin merkezinde de daha çok servis fonksiyonları oluyor. Bunlar tek merkezli şehirler. Şehrin merkezinde de o alıştığımız Amerikan şehirlerindeki gökdelenler var. Gibi. Ama 1970'ler krizinden sonra artık bambaşka bir süreç oluyor. O da şu, artık bu metropol ülkelerde, büyük ülkelerde bu sanayiyi şehir merkezinde ve şehrin çeperinde sürdürmek imkanı yok. Petrol o kadar pahalanmış, işçi ücretleri o kadar pahalanmış ki bu sanayinin artık o memleketlerde yaşaması mümkün değil. Onları ülke dışına tercihen ucuz emeğin olduğu yerlere taşımak lazım. Ve onların bıraktıkları alanları da başka şekillerde değerlendirmek lazım ki senin söylediğin gibi çoğu kez bunlar kültür sanat imkanlarıyla şey oluyor. Şimdi bu süreç bir defa başladığı zaman şehrin artık şehir çeperi artık eskiden alıştığımız gibi insanlı bir yatakhane değil. Yani şehir merkezine gidip gelen insanların günlerini geçirdikleri, gece konakladıkları yerler değil. İşte imalat, ticaret, eğlence, tarım, depolama, lojistik, ulaştırma fonksiyonlarının iç içe geçtiği, daha önce hiç örneği olmayan ve işte ona böyle çeper kentleşme veya şehir bölgesi, city region, kentsel bölge denen bambaşka bir oluşum ortaya çıkıyor. Bu oluşum ortaya çıktığı zaman artık bu oluşumu eski zamanın köy yönetimi üzerinden yönetmek mümkün değil. O zaman ne deniyor? Bu ortalıkta bir oluşum var. Bu oluşum ana kentle iç içe. Ve ancak ana kentle etkileşimleri üzerinden şey yapılabilir, anlaşılabilir. Onun için yeni bir idari yapıya, yapılanmaya ihtiyaç var. Nitekim bu yapılanma da Türkiye'de başladı. Biz de ona bütün şehir yasası diyoruz. Bu bütün şehir yasasında İstanbul, İzmir filan gibi yerlerde yani Türkiye'deki nüfusun belki %80'inin yaşadığı şehirlerde büyük şehir denilir. Büyük şehirden farkı ne? Farkı şu. Büyük şehir yaptığı zaman il sınırı ile büyük şehir sınırı arasında bir bölge kalıyor. Orayı vilayet idare ediyor. Gene kalıyor. Yani büyük şehirde de kalıyor aslında. Ama bütün şehirde artık hiç öyle bir yer kalmıyor. Ve yani artık bütün vilayet bir belediye haline geliyor. Mesela Muğla'yı düşünürsen. Muğla Büyükşehir Belediyesi ki Muğla Büyükşehir'inde. O Muğla Büyükşehir'i aynı anda Datça'yı, Fethiye'yi, Yatağan'ı, Bodrum'u şey yapıyor. Tıpkı böyle düşünürsen İstanbul'un yani Datça ile Muğla arasındaki mesafe en azından 200 kilometre. Ama bunların arasındaki idari bağlantı tıpkı İstanbul'un herhangi bir ilçesiyle Büyükşehir arasındaki ilişki şeyine indirgemiş. Böyle olduğu zaman ortalıkta muazzam bir problem var. Çünkü burada yani şehre benzemeyen ama kır da olmayan bir büyük alanlar var. Bu alanlarda işte ormancılık, tarım, seracılık bir sürü şeyler yapılıyor. Ve bu alanlar ne olacak? Nasıl dönüşecek? Bu yeni dünya sistemine nasıl katılacak? Bu sistemin nasıl sürdürülecek? Bunu şey yapmak lazım. Yani bununla uğraşılıyor. Evet. Bir kısa müzik arası verelim diyoruz. Evet. Ve bu müzik Londra'dan bahsedecek. The Smiths'ten dinleyeceğiz. Ancak şimdi sözlerde şöyle bir hikaye var. Bir genç trene binmek üzere çok büyük bir karar almış. Şehre, Londra'ya göç edecek. Ve ailesi platformda bekliyor, arkadaşları bekliyor ve üzüntülü haldeler. Bir anda sorguluyor yalnız. Bunlar sadece üzüntülü mü yoksa acaba çok mu kıskanıyorlar bunu diye? Yani Londra'ya gitmek çok büyük bir şey. Hani evet. Eskiden İstanbul'a göç etmek gibi. Tam da aslında hani o deminden beri konuştuğumuz hani o şehir, kır, köy, kent ayrımını vurguluyor. Bugün bunun kalmadığını görüyoruz. O yüzden evet. Bu şarkıyla devam edelim. Belki bir küçük bir şey de söyleyebilirim. Yani İngiltere'deki mesafeler bugün Türkiye'deki bizim alıştığımız mesafelerle komik derecede farklı. Yani İngiltere'de böyle birbirinden ayrılacak işte uzaklara gidiyorum oradan oraya gidiyorum dedikleri mesafeler büyük yer. İngiltere'nin hiçbir yeri zaten denize 100 kilometreden fazla uzak değil. Daha bir yerden şey yapabiliyorsun. Ve yani İstanbul'la Gebze'den İstanbul'a giden adamlar yani şeye gidiyormuş gibi hani Sıla'ya, gurbete gidiyormuş havalarını yatıyorlar ama yani bu İstanbulluların normal gündelik zaten Gebze'de oturup İstanbul'da çalışıyor. İstanbul'da oturup Gebze'de çalışılıyor. Yani İstanbul'lar açısından böyle fazla dert edilmeye o zamanlar bile o yok ama şimdi orada da yok artık. Yani şimdi İngiltere'de de yok. Yani hakikaten bir saat mesafe hiçbir şey değil. İngiltere'de de çok şey değişiyor yani. Evet, Smith'ten dinliyoruz Londra. Evet, The Smiths London parçasını dinledik. Ve İlhan Tekeli'nin İzmir ili ve çevresi için tarımsal gelişme ve yerleşme stratejisi 2017 Ağustos'unda yayınlanmış olan bu kitabını konuşmaya devam ediyoruz Murat Güvenç'le birlikte. Yani ilk başında pek de konuşamadık çünkü 20 dakika sadece bağlama anlatmakla şey olduk, zaman geçti ama tabii İzmir'de bu bizim anlattığımız sürecin hiç dışında değil. İzmir'de de bir bütün şehir kurulmuş. Bütün şehir kurulduğu zaman İzmir'deki bütün köylerde artık belediyenin birer mahallesi haline gelmiş ve İzmir Belediyesi'nden artık hizmet bekler hale gelmiş. Şimdi bu kitap biraz bu yani iki şeyi çok güzel bence başarmış. Bir tanesi Türkiye tarımı nereden nereye geldi bunu anlatıyor. 1970'lerdeki destekleme alım fiyatlarıyla yani tütünün, zeytinin, incirin, üzümün tarihte destekleme alım fiyatlarıyla işlendiği pamuğun bir dönemden. İşte neoliberal dönemde işte çiftçilerin tek tek bireysel destekle üretim yaptıkları, yeni teknolojiyi benimsedikleri, işte yatırım konusunda devlet desteği aldıkları, hatta sözleşmelerle kendi üretimlerini olmadan bir takım büyük firmalara bağlayarak üretim yaptıkları bir çeşit esir üretici, yani özgür köylü değil de esir üretici haline geldikleri. Ama bunun yanında da bir şey üretmeyen, kendi halinde yaşayan ve çok farklılaşmış bir yapının oluşmakta olduğunu saptıyor. Ve bu durumu saptadıktan sonra acaba buna nasıl müdahale edilebilir konusunda şeyler getiriyor, öneriler getiriyor. Ben şimdi önce herhalde nereden nereye geldik? O noktadan başlamak lazım. Türkiye'de tabii İzmir bölgesi, Ege bölgesi kapitalist tarıma ilk geçilen yerlerden Osmanlı döneminde. Yunanlılar, yani oradaki yaşayan Rumlar bu işin öncülüğünü yapıyorlar. Çiftlik sisteminin yani kapitalist üretimin Türkiye'de ilk başladığı yer, ücretli tarım emeğinin ilk gözlendiği yer, yani küçük küçük çiftçiliğin bağımsız üreticiliğin değil de ücretli tarımda emeğin gözlendiği bir yer. Emek gereksinimin çok yüksek olduğu dönemlerde işte Güneydoğu'dan başka yerlerden gelip orada ürün toplandığı bir yer. Cumhuriyet döneminde burada önemli gelişmeler oluyor. İşte Yunanlıların, Rumların mübadeleden sonra bıraktıkları alanlarda aynı şekilde tarım devam edemiyor. Ama 1950'li yıllardan sonra işte içine giren çok partili dönemde daha çok tarım siyaseten çok önemli bir alan oluyor ve bütün belki de siyaset tarımsal destekleme ürün fiyatları üzerinden yapılıyor. Hangi parti daha yüksek şey verirse. O da tabii bir takım köylülükle ilgili olumlu etkilerinin yanı sıra çok olumsuz sonuçları da var. Bu dünya fiyatlarının üzerinde fiyat vermek bir miktar teknolojik yeniliklerin gelişmesini engelliyor. Kaynak akımından da çok olumlu şeylere neden olmuyor. Yani uzun bir tarihi var ve iyi çalışılmış bir tarihi var. Ama 1980'li yıllardan sonra bu sistemin ortadan kaldırılması konusunda bir şey olduktan sonra, yani bir görüş belirledikten sonra eski sisteminde sürdürülemeyeceği konusunda bir uzlaşı ortaya çıktıktan sonra 24 Ocak kararlarından sonra hızla Türkiye'de tarımda işte bu neoliberal uygulamalara geçiliyor. Bu birçok yerde olduğundan daha yavaş, daha tedricen, daha adım adım gradual oluyor. 1990'lara gelindiği zaman belki çok kritik bir karar anına geliyor. Eğer devam edilse belki yapısal dönüşüm çok daha hızlı olacak ama 1990'lardaki siyasi konjonktürde bu neoliberal politikaları ittirenler siyaseten bunu sürdürülemez olduğunu görüp bir adım geriye alıp tekrar popülist politikalara dönüyorlar ve 10 küsür yıl yani 90-2000 döneminde bu popülist politikalar tekrar yaşanıyor. Bu tekrar yaşanması tabii Türkiye'de inanılmaz bir kaynak dağılımında eşitsizliğe, dengesizliğe yol açıyor ve birazcık da bu 2001'deki büyük krize giden yolu döşemiş olun taşlarını döşemiş oluyor. 2000'den sonra biz farkında değiliz ama Türkiye tarafında çok önemli işler oluyor. Yani bir kere yabancı şirketler en önemlisi Kemal Derviş geliyor. Kemal Derviş de Dünya Bankası'nın işte getirdiği çok önemli bir pozisyonundan gelmesi de çünkü Dünya Bankası'nın da o dönem dünya tarım politikalarındaki etkisi çok önemli. Tabii. Yani burada tabii Kemal Derviş'in getirdiği proje Türkiye'deki tarımı ki o zamanki yapısı itibariyle arkaik özellikler taşıyor. Yani dünya sistemine hiçbir şekilde entegre olmuş bir yapı değil ve ortalıkta da çok ağır bir kriz var. O krizden çıkışın koşullarından bir tanesi de bu şeyin yapının dünya sistemiyle entegre olması. O da tabii reçetenin olduğu gibi uygulanması haline geliyor. Şimdi kitabın belki burada bu reçete uygulanırken şimdi burada böyle bir durumda nasıl değerlendirme yapılabilir? Bence kitabın belki de en ilginç noktalarından bir tanesi bu. Eğer bu dönüşüm buradaki karar vericiler dünyada şöyle şeyler oluyor bizim durumumuz bu biz buna nasıl en iyi şekilde adapte oluruz şeklinde bilinçli şekilde yapılmış olan bir karar değil. Bu 2001 krizinden sonra yani hasta komada yatarken bir anlamda yani bunu yapacaksınız başka yoksa ölecek acı reçetenin içirilmesi haline geliyor. Böyle olduğu zaman da tabii pek bir yani bağımsız karar vermek, kararları üzerinde bir olumlu olumsuz etki yapabilmek kapasiteleri de ortadan kalkıyor. Böyle olduğu zaman da kararlar geldiği gibi zorlama bir şekilde uygulanıyor. Böyle olduğu zaman da zaten var olan farklılaşma giderek daha belirginleşiyor. Böyle olduğu zaman işte yabancı şirketlerin tohum alanındaki kontrolleri çok %99'a kadar çıkıyor. İşte bu sefer biyoçeşitliliği tehdit eden ve yerleşik tarım pratiklerini bir anda devre dışı bırakan yeni destekleme sistemleri var. Tarımsal mülkiyetin el değiştirmesini yarattığı yeni polarizasyonlar var. Bir miktar toprakların ekilmemesi ama ekilebilen topraklarda çok daha kapital yoğun üretime geçiş süreçleri var. Dolayısıyla küçük çiftçilerin, küçük üreticilerin gitgide oyundan dışlanması ve büyük üreticilerin endüstriyel tarımı yapabilecek kapasitede olanların bunun aktörü haline gelmesi var filan. Yani bunlar kitabın belki 1/3'ünde olarak çok ayrıntılı bir şekilde bütün bu işlere katılmış olan paydaşların yaptıkları odak grup toplantılarındaki görüşler üzerinden anlatılıyor. Bir şey daha atlamayadan söyleyeyim. Yani biz Dünya Bankası ve hani o dönemki işte ekonomik krizle birlikte dedik. Bir de tabii bu süreçte Avrupa Birliği uyum süreci var. Yani Avrupa Birliği'nin tarımsal politikaları da aslında hani neoliberal çizgide düzenlenirken Türkiye de bu ekonomik açıdan bunlara benzediği için tarım da Avrupa Birliği'ne paralel, Avrupa Birliği'ndeki paralel gelişmeleri izliyor. Yani tek taraflı değil, iki boyutlu olduğunu da kitap söylüyor. Bu da önemli bir şey. Tabii. Bir de belki bir üçüncü boyut da şu, yani burada teknoloji boyutunu da atlamamak lazım. O da şu, bu içine girilen dönemde artık eski tespit, sayım sistemleri tamamen ortadan kalkıyor. Hı. Artık kayıt sistemleri devreye giriyor. Kayıt altına alınması. İkincisi artık kırsal alanda olanlar kontrol dışı, denetim dışı, disiplinsiz gelişmeler değil veya az hakkında az bilinen şeyler değil. Özellikle bu uydudan alınan resimler, çiftçilerin tamamının kayıt altına alınması, alanların santimetresine kadar ölçülmesi, işte ekilen alanın, ekilmeyen alanın, ekilen ürünün çok ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi yepyeni bir düzenlemenin başladığını görüyor. Nasıl kentte hani bütün her taraf artık kameralarla doluyken kayıt altına alınıyorsa kırsal da aynı şekilde aslında tam Foucault'un bahsettiği o güvenlik toplumunun bir parçası haline getiriyor. Yani bu durumda gördüğümüz artık boşluklar o bizim bir boşluk değil. Ve yani orası bir hani İngilizce bir idillik diye bir kavram vardır. Böyle aydınlık. Şey aydınlık yani böyle şeyin hani kırsal tırnak içinde söylüyorum doğal. İşte bilmem yani bu durumda artık doğal olan hiçbir şey kalmıyor. Yani meralarımız, yaylalarımız, ovalarımız falan bir durum yok. Yok yani o meralar da var, ovalar da var. Ama mera. Mera var. Ova. Hepsi dı hani ve tırnak içine alınmış. Yani bunlar her birisi, regüle edilmiş şeyler var. Şimdi mesela artık tavuk denildiği zaman tavuğun ne kadar gezeceği, acaba gezecek mi, gezmeyecek mi? Onların hesabı yapılıyor. Yani şeyde yani burada ne yiyeceği, ne yiyeceği? Nasıl, mesela yani burada bir mal edeceği. Aldığınız zaman içerisindeki yumurtanın gezinen tavuktan mı yoksa salma tavuk diye bir kavram şey yapmışlar. Hani çayıra salınan tavuğa salma tavuk deniyor. O çok kıymetli. Kıymetli. Çünkü o tavuk gezinebiliyor. Çünkü diğerleri gezinemiyorlar. Zavallılar bir yerde hapis vaziyette duruyorlar ve ömürlerini orada yumurtalarını yumurtluyorlar. Ondan sonra kesilene kadar hayatlarını öyle geçiriyorlar. Şimdi bu tabii bu süreçler bir taraftan dünya sistemine uyum şeyini yaparken bir taraftan da alternatiflerini yaratıyor. Yani işte bu durumda bu oyunda kaybeden veya kaybedeceğini görenler yeni oluşumlar yapıyorlar. Yani kooperatifleşmeler, köyü yeniden keşfetmeler gibi mesela köyüne sahip çıkmak. Köyüne sahip çıkmak. İşte organik tarım, salma tavuk. Ondan sonra topraksız tarım. Yani ürünün toprakta değil de kimyasal ortamda yetiştirmesi ki bu da çok ilginç bir şey. Böyle olduğu zaman bir metrekare alanı apartman gibi çoğaltarak yani düşey tarım yapmak imkanı oluyor. Çünkü bitkiler artık gereksinim duydukları mineralleri topraktan değil içinde bulundukları sudan alıyorlar. Yani artık bitkiler suda çiçek gibi suda yetişiyor. Yani suda yetişiyor. Ve insanlar da suya enjeksiyonla o bitkinin gereksinim duyduğu mineralleri, besinleri suya veriyorlar. Yani toprak artık aradan çıkıyor. Şimdi böyle olduğu zaman bir metrekare toprak muazzam verimliliklere şey yapıyor. Mesela bakarsanız Hollanda. Dikey tarım. Yani artık Hollanda kendi ölçeğinin dünyanın en önemli tarım ürünleri ihracatçısı oluyor. Şimdi Hollanda'nın bütün alanı Türkiye'nin Trakya'sından daha küçük bir yer. Ona rağmen bu küçük bir yerde dünyaya kendisine değil bütün dünyaya tarım ürünleri, çiçekti, işte hayvan ürünleri, işte bir sürü malzemeyi, mamalı, agriculture produce diyebilen, ithal edilebilen bir alan haline geliyor. Kitabın ama mesela Hollanda'da falan da köylü falan yok, işte, onlar yok artık. Hayır, yani buradaki şey köy. Gerek de yok aslında. Hayır, köy hiçbir zaman orada belki çok uzun zamandır. Köy dediğimiz şey aslında geçimlik üretimin yapıldığı yer. Kendi kendine geçimini. Yani geçimlik yani artık köylü dünyanın çok az yerinde kendisi için bir şey üretiyor. Köylünün çok ürettiği. Çok büyük lüks artık değil mi? Tabii. Yani o çünkü kendisi için ürettiği zaman uzmanlaşmamış olması, farklılaşması lazım. Kendisi için gerekli olan her şeyi üretmesi lazım. Balı da üretmesi lazım, patates de üretmesi lazım, meyveyi de üretmesi lazım. Şimdi öyle olduğu zaman da bütün orada bir müthiş bir biyoçeşitlilik var. Biyoçeşitlilik var ama verim yok. Verim olması için bunun monokültüre dönmesi lazım. Maalesef. Yani o monokültür dediğimiz şeyde de çiftçinin tek bir ürünü üretmesi, onu pazarda satması, onu sattığı parayla bütün diğer şeylerini de, ihtiyaçlarını da onun üzerinden karşılaması lazım. Yani. Aslında bu noktada yani kent modernin başlangıcından itibaren hep köye karşı kendini konumlamış ya. Yani tamamen aslında köyü fethetmiş durumda. Tabii, yani bir yani şekilde. 21. yüzyılın şu döneminde bu tamamlanmış durumda. Yani köy kalmadı. Yani evet. Şey de çok ilginç. Yani biraz John Berger okuyorum da yani o köylülükle ilgili çok farklı bir şekilde kafamı da açıyor. Şey hani hep irrasyonel zaten. Hep modern karşıtı, bağnaz, geleneksel. Hani böyle zaten hep o bildiğimiz o ilerlemeci zaman çizgisinin hep dışında konumlandırılmış, temsil edilmiş. Öyle olmasa da öyle yani. Öyle olmasa da öyle ya. Öyle değil zaten diye anlatıyor sürekli John Berger. Yani tam da aslında hani demin bahsettiğimiz o kendi kendine yeten o köyün ne kadar kompleks bir sistem olduğunu, onların gündelik yaşantısının nasıl kompleks bir sistem olduğunu modernitenin çok ciddi kaçırmış olmasıyla neleri kaybettik aslında. Hani bu bahsettiğimiz evet geliştik şu anda. Evet. İşte Trakya kadar bir toprakta dünya besleniyor ama... Ne bitti, ne pahasına oldu, köy bitti ve aman ne güzel hani bağnaz köylüler de yok oldu. Şimdi evet bu durumda böyle bir belki kitabın ilginç tarafı şu yani bu senin demin söylediğin şey bu tespitten sonra belki iki tane birbirine tamamen zıt pozisyon alınabilir. Bunlardan bir tanesi. Yani karikatürize etmeme izin versen. Hadi biz radikal ekolojist köyümüze geri dönelim. Kalmadı ama yeniden yapalım. Falan gibi. Yani yeniden şey yapalım. Şimdi bu eğer böyle durumun kısıtlayıcılarını ve teknolojisini göz ardı etme pahasına hadi beraber gidelim köyümüze geri dönelim şeklinde olursa bu tabii sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü ütopik bir şey. İkincisi burada yapılacak hiçbir şey yok. İkinci alternatif hani neoliberalizm konusundaki şeyler. There is no alternative. TINA dedikleri. There is no alternative. TINA. Yani o yüzden bunu başımıza geldi. Çekeceğiz. Yani bu artık açılmaz. Şimdi bir tarafta Don Quixote'ça bir şey. Biz yeniden bu dünyayı başlatabiliriz. Yeni bir şey yapabiliriz. İkincisi de teslimiyetçilik yani bu iki pozisyonun ya da ya moderne ve rasyonel ve hani ileri tarımla yani %100 inanmak evet, yani tabii, mutlaka bu bizi kurtaracak zaten evet. Ötekisine ne gerek evet, tamam. Ama bunun tabii bunun bütün işaretler bunun öyle kurtarıcı olmadığını gösteriyor yani girdiği yerde büyük ölçüde bir şey, hayır şey eğer eleştirel bir biçimde eleştirel bir biçimde ele alınmaz teslimiyetçi bir şekilde yaşanırsa bu bir şeye gidiyor. Bu bir nasıl diyelim kör bir kör teslimiyetçiliğe gidiyor ve burada insanlar zekalarının ürününü, müdahalelerini bir fail olarak, bir agent olarak, bir aktör olarak katkılarını gösteremiyorlar. Şimdi burada tam ütopizm ve tam teslimiyet arasında bir pozisyon olabilir mi? Kitap da biraz bunu yapıyor. İzmir'de nelerin yapılabileceğini, belediyelerin, şeylerin nelerin yapılabileceği, nerelerde neler yapılabileceği konusunda çok kapsamlı ve katılımcı bir süreçte üretilmiş bir çerçeve çiziyor. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Bu noktada bu yeni şey... Ve İzmir için yeni bir acaba İzmir'in o il sınırlarına kadar dayanmış o oluşumu acaba biz eskinin tekrarı olmayan bir biçimde yeni baştan nasıl kavramsallaştırabiliriz? Nasıl temsil edebiliriz ve bunu nasıl planlayabiliriz sorusunu şey yapıyor. Burada tam manasıyla bir temsil problematiğine bizi tekrar davet ediyor. Bu temsil problematiğinde artık kırkent ayrımı yok. Her şey kendisinin dışındaki nesneler, oluşumlar, varoluşlarla ilişki içinde temsil ediliyor. Böyle olduğu zaman da artık bizim öyle doğal kabul ettiğimiz berrak kavramlar yok. İşte birazcık da bu bizi bu program için bir değişik olarak yaptığımız ikinci müzik aramıza getiriyor. Artık kavramlar bizim tanımları üzerinde ittifak ettiğimiz çok aşikar kavramlar değil. Biraz bu kavramlar böyle iç içe geçmiş hibrit melez kavramlar haline geliyor. Bu melezliği nasıl şey yapabiliriz? Temsil edeceğiz. Temsil edebiliriz. Ha, bu konuda belki ufuk açıcı olabilecek bir şey şarkıyla devam edelim. İkinci müzik aramızda John Lennon'ın 1971 yılında ürettiği ilk solo albümünden Love. John Lennon'ın bu eşsiz ve çok minimalist, belki de çocuksu diyebileceğimiz, ninni mi diyeceğiz artık, şiir mi diyeceğiz, yani hakikaten benim hiç unutamadığım güzellikteki, belki unutulmuş bir şarkısını bu vesileyle. Evet, pek bilinen bir parçası değil. Bu Beatles grubundan ayrıldıktan sonra yaptığı ilk albümünde ki şarkılardan bir tanesi. Bizim konumuzla da biraz ilgili, yani burada artık kavram dikkat ediyorsan artık kendi başına tanımlanmıyor. Hep başkası üzerinden tersine tanımlanmış oluyor. Yani kent dediğim şey aslında kır. Kır dediğim şey de kent oluyor. Yani aslında kır ve kent bizim kategorik olarak birbirinden dışladığımız iki kategori, iki alan değil. Birbirini zaman içinde sürekli olarak üreten, tıpkı yaşam gibi. Yani ve kendisi o yeniden üretim süreci içinde de yeniden üretilen nesneler. Yani o zaman kenti ve kırı birer nesne, şey gibi görmek yerine sürekli bir birlikte oluşum, birlikte birbirini inşa eden etkinlikler gibi görmek var. Böyle olduğu zaman da artık bence kitabın en çok güzel olan tarafı da bu şeyde. Biz bu hengameyi yaşarken bu yani 2000 sonrasındaki bu birbiri ardına gelen uyum süreçlerini yaşarken kırda bir şeyler oluyor o olanlar içerisinde. İşte artık tavuklar eskisi gibi üretilmiyor, eski tohumlar kullanılmıyor, ürün kalmadığı için tarımda kullanılacak ucuz iş gücü kalmadığı için. Daha doğrusu tarımda çalışmaya razı insan kalmadığı için Ege bölgesinde mesela zeytinlerin artık insanlar tarafından değil de ağaçları sallayan özel makineler aracılığıyla toplandığı anlatılıyor. Şimdi ağaçların dallarını sallayan makinelerden bahsediyoruz. Zeytinler artık böyle sallanıyor. Ve bunun aslında şeyin kalitesini, ne bileyim, zeytinyağının kalitesini çok arttırdı. Efendim, güneşten elde edilen güneş enerjisi ile kurutmanın, meyve kurutmanın eskisinden çok daha yüksek verimlere çıktığı ve ama burada artık eski sürdürülebilirliği kuşkulu teknolojiler yerine yeni teknolojik buluşların kullanılmaya başlandığını ve insanların da bütün bu süreçlere böyle çaresizce edilgen bir şekilde teslim olmayıp kendi kendilerine bir şeyler yapmayı da denediklerini görüyoruz. İzmir Belediyesi'nin de burada yaptığı çok ilginç şeyler var. Mesela tarlaların arasına giden yolların asfaltlanması gibi. Yani köy yolları, tarla yolları, toprak yol diye bir şey bırakmamak. Şimdi böyle baktığınız zaman artık bir İzmir gibi bir vilayetin içerisinde işte binlerce kilometre kırsal yol, asfalt niteliği kazandırılıyor. Burada yani dönüşüm bizim şehirden baktığımızın çok ötesinde ve tahmin edebileceğimizin çok ötesinde yeni bir dünya yavaş yavaş şekilleniyor. Bu dünyanın oluşumunda biz nasıl ütopik olmadan, teslimiyetçi evet. olmadan bunun oluşumuna katkıda bulunabiliriz? O problemi gündeme getiriyor. Yani köylülüğün de o anlamda yeniden düşünülmesi tabii, durumu var. Yani tabii. geleneksel dediğimiz, bunu birkaç programda da konuştuk dediğimiz bir sürü yaşam şeklinin, bir sürü üretim biçiminin, bir sürü geleneğin aslında niye öyle olduğunun rasyonelitesini bulmak ve bunları evet. da yani, üretimde bu çok önemli. Tabii. Yaşamımızda da bu çok önemli. Yani modernin yani dayattığı o hani bakış açısından farklı bir bakış açısıyla köye yaklaşmak. Yani geleneklerine evet. en sahip olan kesim olduğu için niye öyle olduğunu, doğal o ilişkisinde bazı şeylerden dolayı öyle olduğunu anlamaya başlamak gibi. O geleneğin yani burada tabii belki en önemli nokta modernitenin kendi dışındaki ötekiyi değerlendirmede kullandığı terimlerin ne kadar kaba, ne kadar duyarsız, ne kadar tarafgir olduğunu ve anlamadan çok yargılamaya, dışlamaya yönelik olduğunu ve bu dışlama aslında dışlayarak ne yapmaya çalışıyorlar? Dışlayarak aslında dünyanın kompleksitesini indirgemeye, basitleştirmeye ve bir anakronizme indirgemeye ve kendi kurdukları basitleştirilmiş dünyayı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Geçiriyorlardı. Ama şimdi böyle olduğu. Ama dünya bunu kabul etmeye başladı. İklim değişikliği dediğimiz şeyle. İşte bunu yaptığın zaman. Hayır, yani bunu eskiden lokal düzeyde yaptığın zaman bunun şeyini, bedelini o yerel topluluklara ödetebiliyordunuz. Yerel ekolojilere. Ama bunu dünyada herkes bu oyunu oynamaya başladığı zaman bunun bedelini işte yerküre ödüyor. Artık mevsimler değişiyor. Türler kendilerini yeniden üretemez hale geliyorlar. Arıların yok olduğu bir dünyada besin zinciri şey oluyor. Bunun mikroplar üzerinde ve dünyadaki yerküre üzerindeki yaşam üzerindeki etkilerinin ne olacağı konusunda en küçük bir fikrimiz yok. Ama sanki biliyormuş gibi müthiş bir güvenle de bunları yapmaya devam ediyoruz. Yani kitapta şey yapılan bu teslimiyetçi olmayan ama hayalci de olmayan. Hı hı. İşte bu İlhan Bey'in çok uzun zamandır yani düşünce sistemin arka planda olan eleştirel gerçekçilik, yani bir faili öne çıkaran ama bunu Don Quixote'ça ütopik bir biçimde değil de var olan durumun kısıtlayıcılarının bilincinde olarak yapmaya çalışan bir şeyden bir programa bağlamaya çalışıyor. Bu durumda tabii bu kitabı İstanbul'dan okumak İstanbul'a komşu bir, yani komşu sayılabilecek 200 kilometre, 300, 300 kilometre ötedeki bir şehir, bir vilayette nelerin yapılabileceğini aynı toplumda görmek bir taraftan da insanlara şey veriyor. Ben de bir şey daha, hani deminki konuştuklarımızla da bağlantılı, bir de kavramlardan, hani müziğimizle de bağlantılı olarak şey düşünmeye başladım. Kitabı okurken sürekli o geldi. Yani mesela modern geleneksel kavramları sonra 1990'lardan itibaren küresel ve yerel. Mesela bugün yerel kavramı bana hiç tatmin edici gelmiyor. Yani yerel kavramı yerine belki yeni bir kavramın da türetilmesi gerekiyor. Böyle bu, bir şey bahset, yok. Evet, yerellik denilen şey, hani küreselle bağlantılı olmayan hiçbir santim kalmadığı için yerel demeknin de hani bir şey bir de, yok. Bir de şey bu, eğer yerel diye bir şey var ise, o hakiki ise, küresel neyin üzerinde duruyor o belli değil. Yani küresel dediğimiz şey nasıl bir, aslında küreselle yerel, deminki şeyle, deminki metaforlarla düşünürsek sürekli olarak birbirlerini yeniden üreten iki tane kavram. Yani deminki şarkıda olduğu gibi bir sözcük öbürkü sözcük oluyor. Öbürkü sözcük de öteki ters oluyor. Evet. Yani sonra bunlar arasında sürekli böyle bir, şimdi bu küresel yereli üretiyor. Yani o zaman bu şarkının terimleri devam edersek küresel yereldir, yerel de küreseldir demek zorundayız. Böyle olduğu zaman bu kavramlar artık bizim hiç alıştığımız alıştığımız hermetik, kendi içine kapalı kavramlar olmaktan çıkıyor. Birbirleriyle etkileşim içinde birbirlerini tekrar yeniden üreten kavramlara dönüşüyorlar. İşte bu bence bizim 21. yüzyılda kentlerin oluşumunu yeni baştan düşünmemizin ne kadar zamanının geldiği konusunda böyle çanlar çalıyor diyebilirim. Belki yani il oldu, kent oldu. Şimdi yeni bir kavram. Tabii gelecek. Başka bir şeye. Yani evet. bu şeylerin metropol konu, tabii yetmeyecek. Şey, hayır, burada yetmeyecek. Buradaki bu bütün şehir kavramı da yetmeyecek. Çünkü bütün şehir kavramıyla biz bu oluşumu il sınırlarına kadar getirdik. Komşu il orada başlıyor. Orada başka bir bütün şehir. Aslında bunlar ikisi bir bütünün parçaları. Yani bugün İstanbul'la Tekirdağ, İstanbul'la Kocaeli arasındaki ilişki o sanal vilaye sınırında bitmiyor ki. O sınır böyle kevgir gibi bir şey. Yani her tarafından geçiliyor. Yani orada bir şey, basit bir sınırdan ibaret var. Şimdi o yüzden yeni durumu yeni baştan düşünmek lazım. Evet, önümüzde uzun bir şey var. Bu kitap bize böyle düşünceler getiriyor. Bir daha söyleyelim isterseniz. İzmir ili kenti için bir tarımsal gelişme ve yerleşme stratejisi İlhan Tekeli tarafından yazılmış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi yayınlarından çıkmış. Zannediyorum bu akademiden de temin edilebilir yani. Çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz İstanbulluların da buradan öğrenecek çok şeyleri var. İnşallah İstanbul içinde bu kapsamda. Bir kitaptan bir çalışmalar olabilir. Bekleyelim. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.